هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي يا أولنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس عنوان کا نام ہے غیبت کی مذمت. ناظرین کرام، کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ معاشرے، سماج اور سوسائٹی کے افراد کے درمیان تعلقات خوشگوار نہ ہوں، اور ان خوشگوار تعلقات کو تباہ کرنے والی ایک چیز ہے جس کو ہم غیبت کہتے ہیں. یہ خوشگوار تعلقات کو ختم کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے. در حقیقت یہ ایک روحانی مرض ہے، اور اس کی شناخت اور قباحت کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا ایک بڑی ہی عجیب و غریب مثال دے کر کے. آئیے سورہ حجرات کی وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، بدگمانی سے پرہیز کرو، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا، ولا تجسسو، جاسوسی نہ کرو. ناظرین کرام، عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجسس، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تحسس. یہ تحسس کا لفظ سورہ یوسف کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول بنا کر کے اسے پیش کیا گیا ہے. تو تحسس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور تجسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تجسس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بری چیز تلاش کرنا، اور تحسس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اچھی چیز تلاش کرنا. سورہ یوسف میں فرمایا گیا فتحسسوا من یوسف، ارے جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو. ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کوئی بری چیز نہیں تھی، اچھی چیز تھی. تو اچھی چیز کی تلاش کے لیے تحسس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کسی کے اندر کوئی عیب تلاش کرنا اس غرض سے کہ عیب مل جائے تو اس کی تشہیر کر کے اس کو بدنام کیا جائے، اس کو تجسس کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں تجسس سے منع کیا، ٹوہ میں رہنا، کسی آدمی کے عیب کی تلاش میں رہنا کہ وہ عیب مل جائے تو تشہیر کر کے اس کو بدنام کیا جائے. فرمایا گیا ولا تجسسو، جاسوسی مت کرو. اور آگے یہ فرمایا گیا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے. اس سے پہلے جتنی چیزوں سے روکا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال نہیں دی، لیکن یہ اتنا خوفناک روحانی مرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قباحت اور شناخت کو مثال دے کر واضح فرمایا تاکہ آدمی اس مثال کو ذہن میں رکھ کر کے اس کے قریب نہ جائے. مثال کیا دی گئی؟ پہلے فرمایا گیا کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ارے انسان کا گوشت تو ویسے بھی کوئی نہیں کھاتا ہے، چے جائے کہ انسان مر جائے تو آدمی اس کا گوشت کھائے. اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کی شناخت اور قباحت کو اس تمثیل سے واضح فرمایا کہ غیبت کرنا کسی آدمی کی در حقیقت اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے. آدمی مر جاتا ہے تو اس کو اگر آپ کچھ بولیں، اس سے کچھ کہیں تو کہاں سنتا ہے. اسی طریقے سے آدمی کے پیٹ پیچھے اگر اس کی برائی کی جائے تو آدمی کو خبر کہاں ہوتی ہے کہ میرے بارے میں فلاں آدمی کیا کہہ رہا ہے. تو غیبت ایک روحانی مرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مرض سے اس کو روکا. ناظرین کرام, یہاں اس مرض سے دور رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو تعبیر اختیار فرمائی وہ تعبیر بھی بڑی عجیب و غریب ہے. ہر جگہ امر کا صیغہ استعمال فرمایا, لیکن اس کے لیے لائے نہیں استعمال کیا گیا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا. اور آپ کو معلوم ہے کہ امر سے زیادہ تاکید لام امر کے اندر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لا یغتب کہہ کر کے کہا کہ یہ انتہائی قبیح چیز ہے, آدمی کو غیبت سے دور رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر تمثیل دی گئی کہ کسی آدمی کی غیبت کرنا, کسی بھائی کی غیبت کرنا در حقیقت مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور امام ابی داؤد اس حدیث کو کتاب الادب کے اندر لائے ہیں, ارشاد فرمایا ان ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتاب المسلمین ولا تتبع عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع عورته يفزح في بيته رواه ابو داؤد في كتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت ابو برزہ اسلمی. حضرت ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ایمان لائی ہے. ناظرین کرام, ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایک ایمان ہوتا ہے دل سے لانا, ایک ایمان لانا دل سے ایمان لانا ہے, اور ایک ایمان لانا ہوتا ہے زبان سے. تو صرف آدمی اگر اپنی زبان سے ایمان لے آئے تو یہ ایمان معتبر نہیں ہوتا, ایمان تو دل سے لایا جاتا ہے. تو یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ, اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ایمان لائی ہے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ ایمان کا محل اور ایمان کا مسکن, ایمان کا مقام انسان کا دل ہے, ایمان وہی رہتا ہے. تو اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان جاگزی نہیں ہوا ہے, سن لو, لا تغتاب المسلمین, مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, ولا تتبع عوراتهم, ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو کہ ان کے عیبوں کو تلاش کرو اور ان کی تشہیر کر کے ان کو بدنام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو ایک سزا دی جائے گی. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ, جو مسلمانوں کی خرابیوں, مسلمانوں کو عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خرابیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور ظاہر ہے اُمَنْ يَتَّبِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے تو يَفْزَعُ فِي بَيْتِهِ, باہر تو بدنام ہوتا ہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. یہ ہے غیبت کرنے والے کی سزا اور غیبت کی قباحت اور شناعت. ناظرین کرام, یہاں رک کر کے غیبت کی تعریف معلوم کر لیتے ہیں کہ نبی نے غیبت کی تعریف کیا کی ہے, غیبت کا کیا مطلب بتایا ہے. آئیے جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا ڈیفینیشن بتایا ہے, اس کی تعریف کی ہے, آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما یقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ غیبت کس کو کہتے ہیں. اتدرون ما الغیبہ, کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس چیز کا نام ہے, غیبت ہے کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غیبت کس چیز کا نام ہے. غیبت نام ہے ذکرک اخاک بما یکرہ, کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو ناپسند کرے, اس کو غیبت کہتے ہیں. یعنی اگر کسی آدمی کی کوئی بات نقل کی جا رہی ہے اور اس آدمی کو اس بات کا علم ہو جائے تو اسے برا لگے, اس کو غیبت کہتے ہیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, اگر میرے بھائی کے اندر جس کا ذکر اس کے پیٹ پیچھے کیا جا رہا ہے وہ خرابی اس کے اندر موجود ہو تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ خرابی تیرے بھائی کے اندر موجود ہے اور تو اس کے پیٹ پیچھے اس کو بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے, اور اگر ایسی چیز تو اس کے پیٹ پیچھے بیان کر رہا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. ناظرین اکرام, اس حدیث پاک سے ہمیں غیبت کی تعریف بھی معلوم ہوئی اور بہتان کی بھی تعریف معلوم ہوئی. تو آدمی کو چاہیے کہ غیبت سے بھی دور رہے اور بہتان سے بھی دور رہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, پڑھی گئی حدیث پاک کا آپ نے ترجمہ اور اس کی تشریح سماعت کی, اور آپ کو اس حدیث کے اندر غیبت کی اور بہتان کی تعریف بھی معلوم ہو گئی. غیبت اور بہتان کے علاوہ ایک بیماری اور بھی ہے جس کو ہم چغل خوری کہتے ہیں اور عربی میں اس کو نمیمہ کہتے ہیں. اس کو ہم لوگ اردو کے اندر لکڑی لگانا کہتے ہیں, کہ مقصد کسی کی برائی یا کسی کا عیب ڈھونڈنا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو دلوں کے درمیان جو خوشگوار فضا ہے اس خوشگوار فضا کو مقدر کر دیا جائے. اس کو نمیمہ کہتے ہیں اور اس کو اردو میں چغل خوری کہتے ہیں. اس مرض کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیوی ام جمیل مبتلا تھی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب کے اندر ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, سیصلا نارا ذات لہب, وامرأته حمالۃ الحطب, فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب کی بیوی یہ لکڑی اٹھانے والی تھی. لکڑی اٹھانے کا دو مطلب ہوتا ہے, ایک تو وہ ایسی لکڑیاں لاتی تھی جس کے اندر کانٹے ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں وہ لکڑیاں ڈال دیتی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ کانٹے چپ جائیں. ایک مطلب تو یہ ہے, اور ایک مطلب حمالۃ الحطب کا یہ ہے, لکڑی لگانا, لکڑی اٹھانے والی, یعنی محاورے میں جس کو ہم لوگ لکڑی لگانا بولتے ہیں وہ کام بھی کرتی تھی, جس کو عربی میں نمیمہ اور اردو میں چغل خوری کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض سے بھی ہمیں روکا ہے, اور ایک حدیث پاک جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے اس طرح, وان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ بلغہ ان رجلا ینم الحدیث فقال حذیفہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة نمام, رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک آدمی نمیمہ کے مرض میں مبتلا ہے, چغل خور ہے. تو آپ نے یہ فرمایا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ لا يدخل الجنة نمام, کہ چغل خور جنت کے اندر نہیں جائے گا. ناظرین کرام, جس طرح غیبت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے درمیان خلیجیں حائل ہو جاتی ہیں, اسی طریقے سے نمیمہ کے ذریعے بھی, چغل خوری کے ذریعے بھی آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, بہتان سے بھی آپسی تعلقات لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں. لہذا اللہ اور اس کے رسول نے بہتان, غیبت, نمیمہ, ان تمام روحانی امراض سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا ہے. ناظرین کرام, غیبت کی سزا مرنے کے بعد بھی آدمی کو قبر میں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے. حدیث اس طرح, عن جدہ ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير, اما احدهما فيعذب في البول واما الاخر فيعذب في الغيبه, رواه ابن ماجه في كتاب الطهاره وسننها حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف کتاب الطہارہ وہ سننیہ کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو بکرہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں دو قبریں تھیں. آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جاری ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا انہوں نے کوئی بڑا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر قبر کا عذاب ہو رہا ہے, یہ قبر میں اللہ کے عذاب سے دو چار ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کسی بڑے گناہ کی وجہ سے یہ لوگ عذاب قبر میں مبتلا نہیں ہیں, بلکہ ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور ظاہر ہے ناظرین کرام کی اگر کوئی آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرے, کپڑے جس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں اور انہی کپڑوں میں وہ نماز ادا کر لے, ظاہر ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا بہت بڑا گنہ گار ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر کا بھی سبب ہے. یہ قبر والا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جاری ہے. آج تو ایک فیشن بن گیا ہے, آدمی کھڑے ہو کر کے کہیں بھی پیشاب کر لیتا ہے, چاہے پیشاب کے چھینٹے اس کی پینٹ اس کے پیجامے کے علاوہ اس کی شرٹ کے اوپر بھی لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دین اسلام پاکی کا, پاکیزگی کا, شائستگی کا, طہارت کا دین ہے. وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. اور یہ دوسری قبر, اس قبر والے کے اوپر بھی عذاب ہو رہا ہے. یہ ایک روحانی مرض غیبت کے اندر مبتلا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتایا کہ غیبت یہ عذاب قبر کا موجب ہے, غیبت کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. ناظرین کرام ایک سوال یہاں ہے, آئیے اس کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے غیبت جیسے گناہ کا صدور ہو جائے, اپنے کسی بھائی کا عیب وہ پیٹ پیچھے بیان کر دے, اس کی برائی کر دے, تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر وہ آدمی زندہ ہے تو یہ غیبت کرنے والا کیا کرے, اور اگر مر گیا ہے تو پھر کیا کرے؟ اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تناظر میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ الیوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمته وان لم تکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل علیہ, رواہ البخاری فی کتاب المظالم. ناظرین کرام اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کتاب المظالم کے اندر ذکر فرمایا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی سے اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی ظلم ہو جائے, ظاہر ہے کہ غیبت بھی ایک ظلم ہے, اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا بہت بڑا ظلم ہے, اگر یہ ظلم کسی مسلمان کسی مومن سے سرزد ہو جائے تو کیا کرے؟ اس لیے کہ اس سے اس کی عزت ماریز خطر میں آ جاتی ہے, تو اس آدمی کو اپنے بھائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہی اس کا تدارک کر لے. فلیتحللہ منہ الیوم, فلیتحللہ منہ الیوم, آج ہی پیچ اپ کرا لے, اس سے پہلے کہ آدمی کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو, صرف اس کے پاس نیکیاں ہوں. ناظرین کرام اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ دنیا ہی کے اندر اپنے بھائی سے اس خطا کو معاف کروا لے, ورنہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی ہے. اس لیے کہ وہاں تو کچھ اور نہیں ہوگا جو بدلے میں دیا جا سکے, دینار اور درہم تو ہوں گے نہیں, نیکیاں رہیں گی, وہ نیکیاں ظالم سے لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب آدمی کے پاس دینار اور درہم نہ ہو, یہیں پر معاملے کو رفع دفع کر لے. اور رفع دفع کرنے کا دو طریقے، رفع دفع کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اگر زندہ ہے تو اس سے جا کر کے کہے کہ میرے بھائی، میں نے تیرے پیٹ پیچھے تیرے فلاں عیب کو ظاہر کیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. تو ایک تو اس آدمی کے پاس جا کر کے اپنے اس خطا کی معافی چاہ لے، اور اگر وہ آدمی مر گیا ہے تو رفع دفع کرنے کا طریقہ ایک اور ہے کہ یہ غیبت کرنے والا اس آدمی کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی اور اس کی بخشش کی دعا کرے. ناظرین اکرام، ایک مسلم معاشرہ، ایک مومن معاشرہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں باہم خوشگوار تعلقات رکھنے والے ہوتے ہیں، اس میں غیبت جیسے مرض کو کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، غیبت جیسے مرض کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو طرح طرح کی ہدایتیں دی ہیں، قرآن میں بھی وہ ہدایتیں موجود ہیں، احادیث میں بھی وہ ہدایتیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کر کے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. آپ اس آدمی کے اطاعت مت کیجئے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، جو ذلیل ہو، ہمازن بدگو ہو، منہ کے اوپر آدمی کو برا بھلا کہنے والا ہو، مشائن چغل خوری کرنے والا ہو، تو ایسے آدمی کی آپ اطاعت نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے کا حکم سورہ قلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا گیا. تو آدمی کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے یہ مرض، غیبت کا مرض، ایک روحانی مرض ہے. اگر اس کی زندگی میں ہے تو جلدی سے اپنی زندگی اس کو نکالنے کی کوشش کرے. ناظرین کرام، اس موضوع کے اوپر گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے. اب ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى رسول الله معلمنا، ورسول الله